Warty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 8 minęła w Trójce. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, poniedziałek, 10 lutego. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Triumf koreańskiego Parasite w Los Angeles zdobył aż 4 Oscary. Boże ciało bez statuetki. Jedna osoba ucierpiała w wyniku wichur nad Polską. Ponad 50 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Przebudzenie mocy, operacja polskiej i hiszpańskiej policji zakończona sukcesem. Sukces południowo-koreańskiego kina w Hollywood. Obraz Parasite w reżyserii Bong Joon-ho zdobył 4 Oscary, w tym za najlepszy film roku. Boże ciało Jana Komasy bez Oscara. W Hollywood jest Marek Wałkowski. Parasite. Tegoroczne Oscary przejdą do historii. Po raz pierwszy od 92 lat film nieanglojęzyczny zdobył Oscara w głównej kategorii najlepszy film roku. Dodatkowo Parasite wygrał w 3 innych ważnych kategoriach. Najlepszy film międzynarodowy, najlepszy scenariusz, najlepsza reżyseria. W kategoriach aktorskich Akademia nagrodziła Oscarami René Zellweger i Joaquina Phoenixa za brawurową rolę w filmie Joker. Byłem samolubny, czasami okrutny, ciężko było ze mną pracować. Cieszę się, że tak wielu z Was dało mi drugą szansę. Mówił Phoenix, apelując o większą równość, zrozumienie i sprawiedliwość na świecie. Za role drugoplanowe zostali nagrodzeni Laura Dern i Brad Pitt. Choć Boże ciało nie dostało Oscara, podczas ceremonii pojawił się inny polski akcent. Kasia Łaska znalazła się w gronie 10 zagranicznych piosenkarek, które wraz z amerykańską artystką wykonały utwór z filmu Kraina Lodu 2. Z Hollywood Marek Wałkowski, Polskie Radio. Około 55 tysięcy odbiorców bez prądu, jedna osoba poszkodowana i 1100 interwencji strażaków. To bilans wieczornych i nocnych wichur przechodzących nad Polską. Służby mają pełne ręce roboty, informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wczoraj tych interwencji strażackich było prawie 600, dzisiaj już ponad 500. No suma summarum to jest około 1100 interwencji. To są głównie udrażnianie szlaków komunikacyjnych. Silny wiatr uszkodził kilka budynków. Jedna osoba została ranna. Mamy informacje, to są najświeższe dane w tej chwili o 15 uszkodzonych budynkach mieszkalnych i 3 gospodarczych. Mamy też informacje o jednej osobie poszkodowanej w województwie opolskim. Wjechała po prostu samochodem w powalone drzewo. Do wieczora na terenie całej Polski obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Przyniósł go do Polski niż znad Atlantyku. Huragan Kiara spowodował wiele szkód i utrudnienia w transporcie w północnej i centralnej Europie. Zamknięto porty w Dover i Calais. Odwołano dzisiejsze rejsy promami Galileusz i Kopernikus ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i z powrotem. Wiele linii lotniczych odwołuje loty. Lufthansa anulowała ponad 100 rejsów. Na lotnisko Chopina nie przelecą samoloty o 8.10 z Frankfurtu, o 8.45 z Monachium, o 9.05 z Amsterdamu, o 9.15 z Düsseldorfu, o 9.25 z Paryża i o 9.50 z Brukseli. Mówił Andrzej Klewiado z zespołu prasowego stołecznego portu. Z poznańskiego lotniska nie odleciały rano samoloty do Monachium i do Frankfurtu. Nie poleciała też maszyna z lotniska w Rzeszowie do Monachium. Mija 80 lat od pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego. W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku funkcjonariusze NKWD, okupujący Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej, aresztowali i wywieźli na Syberię około 140 tysięcy osób. Garol Termoros. Wywózka przyszła nieoczekiwanie i w brutalny sposób. Była uderzeniem w elity państwa polskiego. Objęła ona przede wszystkim osadników wojskowych i służbę leśną wraz z rodzinami. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na zasady odpowiedzialności zbiorowej stosowanej przez Związek Sowiecki. Mówi profesor Sławomir Kalbarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Tysiące polskich rodzin wywiezione w głąb ZSRS musiały mierzyć się z głodem, chorobami i śmiercią. Gehenną był sam kilkutygodniowy transport w wagonach bydlęcych. Pamięć o zesłanych zostanie dziś uczczona w stolicy. Wspólnie z Sybirakami, tymi, którym udało się przeżyć, modlić będziemy się w intencji tych, którzy nie wrócili z Syberii. Będziemy również składać im hołd przy pomniku poległym pomordowanym na wschodzie. Zapowiada szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Uroczystości rozpoczną się o 10.30. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad tonę narkotyków przyjęli policjanci CBŚP wspólnie ze służbami hiszpańskimi. Zlikwidowali 18 plantacji konopi działających w Hiszpanii, zatrzymali 63 osoby narodowości polskiej, hiszpańskiej, marokańskiej i litewskiej. To wszystko efekty operacji Przebudzenie Mocy. Policjanci z zarządu w Olsztynie, Centralnego Biura Śledczego, dotarli do informacji, z której wynikało, że na terenie Europy działa zorganizowana grupa przestępcza o międzynarodowym zasięgu. Jej członkowie, w tym Polacy, zajmowali się przemytem i wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości marihuany, haszyszu i kokainy. To był serwis Trójki. Pięć po ósmej, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych hokeistów. W ostatnim meczu turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie pokonali 3-2 gospodarzy Kazachów i z kompletem zwycięstwa awansowali do ostatniej fazy eliminacji. To dlaczego wczorajsza wygrana była kompletnie zaskakująca, tłumaczy hokeista z dziada pradziada i do tego warszawiak z urodzenia, napastnik naszej kadry Filip Komorski. Wydaje mi się, że mało kto się spodziewał, nawet naszych rodzimych kibiców, że jesteśmy w stanie pokonać drużynę, można powiedzieć, drużynę gwiazd kazachskich hokeistów, dlatego, bo ci zawodnicy w 90% na co dzień grają w jednej z najlepszych lig świata, w KHL. Przypomnijmy też, że w naszej reprezentacji pierwsze skrzypce grał wczoraj bramkarz John Murray, nazywany pieszczotliwie Jasiem, a u Kazachów napastnik Dustin Boyd. Takie są realia tej dyscypliny. Realia piłkarskiej PKO Ekstraklasy z kolei takie, że ostatnia ekipa w tabeli przyjeżdża na boisko lidera i jest to włos od wygranej. ŁKS prowadził w Warszawie z Legią 1-0 i to w drugiej połowie, ale potem nos trenera Wukowicia i mała pomoc arbitra przy rzucie karnym odmieniły losy meczu i legioniści ostatecznie zwyciężyli 3-1. Mówi ich obrońca Igor Lewczuk. Trzeba czasami czekać, niestety czasami trzeba bramkę stracić, żeby się podnieść, ale trzeba dążyć, prawda, i być cierpliwym. Naszą siłą jest faktycznie, że kadra jest szeroka i kto nie wejdzie, myślę, że nie ma jakiegoś zmniejszenia jakości. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Pogoń w Płocku załatwiła sprawę w 5 minut. Dosłownie przegrywała z Wisłą 0-2, ale potem w 300 sekund zdobyła 3 bramki i zwyciężyła 3-2. W Gliwicach Piast bez zbędnych emocji 2-0 uporał się z Lubinem. W Serie A gol Arkadiusza Milika, mimo to kolejna zaskakująca porażka Napoli 2-3 i to u siebie ze słabym Lecce i zwycięstwo Interu 4-2 z Milanem w derbach Mediolanu. Zwycięstwo windujące Nera Zurich ponownie na prowadzenie w tabeli po sobotniej wpadce Juventusu w Weronie. W La Liga wymęczona wygrana Barcelony 3-2 w Andaluzji z Betisem i spokojna Realu 4-1 w odbitej Maurą przez Karola Wielkiego Pampelunie, a w Niemczech bezbramkowy remis w meczu na szczycie, meczu Bayernu z RB Lipsk. W Anglii Organ Chiara pokrzyżował plany organizatorom meczu Manchesteru City z West Hamem. W Niemczech nadali mu urocze imię Zabine, no i rzeczona Zabine przegoniła towarzystwo ze skoczni Willingen, zamieniając cykl Willingen 5 na Willingen 2. Kwalifikacje i konkurs z najwyższym trudem przeprowadzono tylko w sobotę. Siatkarzom, jak wiadomo, ani Chiara, ani Zabine nie straszne. Pochowali się w halach i najpierw PGS Kra przegrała w Suwałkach ze Ślepskiem 1-3, notując pierwszą porażkę po 10 zwycięstwach z rzędu. Swojej znakomitej serii nie przerywa Werwa Warszawa. Pokonała 2-1 u siebie AZS Indykpol Olsztyn i ani myśli oddawać prowadzenie w tabeli plus ligi. Wygrywamy 3-1, tak samo było w Olsztynie, też tam nam się ciężko grało. Możemy się cieszyć z 3 punktów i kontynuujemy liderowanie. Dopóki nas nikt nie zatrzyma, to się nie zatrzymamy sami. Mówił środkowy Werwy Piotr Nowakowski, a znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Państwo słyszeli, orkan Sabine, nazywany w Unii Europejskiej i poza Unią Chiara. No to pierwsze takie konsekwencje Brexitu. Dobrze, co u nas z powodu tego orkanu? Też będzie mocno wiało, od 35 do 50 km na godzinę. Porywisty południowo-zachodni i zachodni będzie ten orkan. Uwaga, na wschodzie porywy wiatru do 85, nad morzem miejscami do 100, podobnie na zachodzie, na południu i w centrum kraju, a na Podkarpaciu i południu Śląska Opolskiego do 110. W Karpatach 140 km na godzinę, w Sudetach nawet 180. Proszę być dziś ostrożnym. W górach ten wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne, bo śniegu może tam dosypać. Poza tym przelotnie popada deszcz, ale też możliwe są większe przejaśnienia. Napisał pan synoptyk. Uwaga, także lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Cała paleta zjawisk zaserwowana dziś przez pogodę. Jeśli chodzi o temperaturę, to 6 stopni w Suwałkach, 7 w Białymstoku, 8 w Toruniu, Lublinie, 9 w Warszawie, Szczecinie, Trójmieście i Rzeszowie, 10 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, do 11 we Wrocławiu, a ciśnienie nie ma. 976 hektopaskali jedynie. Co to jest? Ale ma być, bo będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Michał Woś, członek Rady Ministrów, ciągle bez teki, wkrótce minister środowiska, całkiem niedawno wiceminister sprawiedliwości. Tak jest, dzień dobry państwu. Dzień dobry, choć właśnie słowo wkrótce może okazać się na wyrost, bo Senat w ubiegłym tygodniu podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o działach, a więc proces legislacyjny się nieco może wydłużyć. Zakładaliśmy, że Senat postąpi w ten sposób, więc w harmonogramie było uwzględnione nawet trochę dłużej, bo 30 dni na Senat, natomiast Senat się szybciej zajął ustawą, dzięki czemu na najbliższym Sejmie już ostatecznie ustawa będzie podjęta i trafi do pana prezydenta do podpisu. Czyli teraz w tym tygodniu, tak? Jestem o tym przekonany, tak. Natomiast później pan prezydent ma konstytucyjne 21 dni na podpis i 7 dni od ogłoszenia do wejścia jej w życie. To kto teraz się zajmuje sprawami środowiska? Formalnie funkcjonuje coś takiego jak dział środowisko, jest minister właściwy do spraw środowiska, którego nazywamy ministrem klimatu. Natomiast w sposób konkretny minister Kurtyka odpowiada za swoją działkę, którą uzgodniliśmy, która jest w klimacie. Natomiast ja bardzo blisko współpracuję z wiceministrami, którzy nadzorują działy, które w ustawie są przypisane do mnie. Czyli właśnie jako minister bez teki już pan się zajmuje środowiskiem? Bezpośrednio nie, natomiast współpracując, formalne czynności wykonują wiceministrowie za to odpowiedzialni. Może za chwilę wrócimy do środowiska, ale zacznę od sobotniej konwencji Solidarnej Polski. Trudno powiedzieć zacznę, bo już rozmawiamy, ale zacznę tę rozmowę taką bardziej, że tak powiem, treściwą i mięsistą. Złośliwcy albo baczni obserwatorzy sceny politycznej mówią, że minister Zbigniew Ziobro chciał skraść prezydentowi Andrzejowi Dudzie show w pierwszą sobotę po ogłoszeniu daty wyborów prezydenckich. Nie, to nieprawda. Znaczy, data została wybrana w ten sposób, żeby korelowała z bieżącymi wydarzeniami, a bieżące wydarzenia są takie, że mamy rozhistoryzowanie opozycji, części sędziów w ramach tego rokoszu sędziowskiego współpracujących z opozycją. Mamy zainteresowanie po stronie instytucji unijnych i ładnie to konwencja... pan ujął, zainteresowanie. Tak, i konwencja wpisuje się w te dwa nurty, bo słyszymy o tym, że rząd zobowiązał się do tego, że do 13 lutego wyśle swoją odpowiedź na podnoszone zarzuty ze strony europejskiej. Natomiast ta konwencja była skierowana do tych, którzy nas wspierają, do Polaków, którzy z całej Polski chcieli w niej wziąć udział i usłyszeć, dlaczego robimy reformę wymiaru sprawiedliwości, co udało się dokonać, bo to jest bardzo ważne w Ministerstwie Sprawiedliwości. To i tak was wspierają. A co jest dla tych, którzy was nie wspierają? Dużo osób mogło zobaczyć przekazy medialne z tej konwencji i dowiedzieć się, jak dużo Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatniej kadencji zrobiło w ramach reform. Przecież to jest kilkadziesiąt ustaw reformujących. To nie są tylko sprawy personalne. No, generalnie opozycji udało się... Jest takie, w każdym razie opozycja mówi, że to są tylko zmiany kadrowe i że cała reforma służy temu, żeby wymienić sędziów. I dlatego pokazaliśmy, że przeprowadziliśmy kilkadziesiąt ustaw reformujących dogłębnie i procedurę karną, i procedurę cywilną, i komorników. Przecież te historie z komornikami, jak zabierali ciągnik i tak dalej, się skończyły. I chronimy dzieci. Tak, pierwsza ustawa, która była w ministerstwie, to zakaz odbierania dzieci z powodu biedy i adopcji zagranicznej. System losowego przydziału spraw w sądach. Większa transparentność. Więc generalnie reform jest całe mnóstwo. Natomiast rzeczywiście opozycji udało się w ramach swojego resomocjonowania wmówić, i to jest chyba najbardziej skandaliczne, że Krajowa Rada Sądownictwa, która działa zgodnie z konstytucją, została wybrana przecież zgodnie z konstytucją, bo konstytucja deleguje uprawnienie, żeby wybierać sędziów spośród sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, ale określić to ustawą, czyli mógł to zrobić parlament, i to większością niezwykłą, jak się podejmuje ustawy, tak, jednej, drugiej głosów, czy jak się, nie wiem, wotum zaufania dla rządu udziela, tylko większością 3/5. Większość 3/5 głosów, tak się tych sędziów tam wybiera. To jest taka większość jak do odrzucenia weta prezydenta, jak do postawienia kogoś przed Trybunałem Stanu, czy odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc to, żeby osiągnąć większość 3/5 w parlamencie, to naprawdę musi się zadziać coś, co jest ponad podziałem politycznym. Musi nastąpić jakiś konsensus polityczny. Więc nazywanie sędziów i Krajowej Rady Sądownictwa per upolityczniona, a to jest bardzo ważne, per upolityczniona, no jest czymś skandalicznym i na to nie może być zgody. Ale idźmy do przodu. Państwo z jednej strony mówią ani kroku wstecz i proponują dodatkowo kolejne zmiany. Między innymi wprowadzenie instytucji sędziów pokoju, spłaszczenie struktury sądownictwa powszechnego, wprowadzenie, czyli wprowadzenie dwóch instancji. a także ograniczenie zakresu spraw, którymi zajmują się sędziowie. No to teraz po kolei. Na czym polega projekt dotyczący sędziów pokoju? Czym on się różni od forsowanego od kilku lat projektu Kukiz15? Zacznijmy od historii, to znaczy po pierwszym spotkaniu Pawła Kukiza z ministrem Ziobrą, minister Ziobro zadeklarował, że też jest zwolennikiem sędziów pokoju, ale w tym kształcie, jak to proponuje Paweł Kukiz, byłoby to niekonstytucyjne. Stąd zostały podjęte prace. Wtedy zostały podjęte prace w ministerstwie z najlepszymi prawnikami, którzy zaproponowali wyjęcie spraw przede wszystkim wykroczeniowych i drobnych spraw karnych. Taka organizacja sądownictwa, żeby ci sędziowie pokoju byli wybierani na poziomie powiatów na 5-letnie kadencje i żeby oni rozsądzali te najdrobniejsze sprawy, ciesząc się zaufaniem społeczeństwa. Paweł Kukiz trochę inny model proponował, trochę szerszy, który nie wpisywałby się w uwzględnienie konstytucyjnych gwarancji niezależności czy niezawisłości. W każdym razie to nie jest model konkurencyjny, tylko model uwzględniający uwarunkowania konstytucyjne, tak? Można tak, tak powiedzieć? Tak, dokładnie tak, dokładnie. Tak. A jeśli chodzi o tę dwuinstancyjność, to które instancje byłyby wyprowadzone z sądownictwa? W pierwszej kolejności to wymaga, i to też podkreślaliśmy na konwencji, uzgodnień wspólnych, politycznych w ramach koalicji, którą współtworzymy w rządzie. Ale jeszcze nie było takich rozmów w tej sprawie? Były wstępne rozmowy, natomiast to jest bardzo ważne zastrzeżenie. Natomiast my w polskim sądownictwie mamy do czynienia ze swego rodzaju Bizancjum, rzadko kiedy zresztą spotykanym w innych krajach europejskich czy na świecie, kiedy nasz model sądownictwa opiera się nie na dwóch instancjach, tylko na strukturze czterostopniowej. Mamy sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne i sąd najwyższy. I zdarza się tak, że w jednym sądzie, w sądzie rejonowym gdzieś w Polsce, sędzia ma kilka spraw, a na przykład warszawski sędzia, otrzymując dokładnie takie samo wynagrodzenie i w tych samych godzinach przychodząc do pracy, ma tych spraw kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset na wokandzie. I temu służy spłaszczenie struktur, żeby sędziowie byli sprawiedliwie obciążeni pracą. To co by zostało? Co, sąd najwyższy i jedna instancja? To, co proponujemy, to status sędziego sądu powszechnego, bo w tej chwili problem jest taki, że sędzia jest... Ale rzeczywiście by tak było, zamiast sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych byłby jeden stopień? Nie, zgodnie z konstytucją muszą być dwa stopnie. No tak, natomiast jak to będzie zorganizowane administracyjnie? Sąd najwyższy, czy nie? Czy tego nie liczymy? Czyli z trzech stopni dwa stopnie? Sąd najwyższy jest sądem prawa. Natomiast o szczegółach będzie informował minister Ziobro. Marcin Warchoł przedstawił zapowiedź, zarys tego, że dojdzie do spłaszczenia struktur. Natomiast co do konkretów, to muszą być przedstawione ustawy. No tak, ale to jest taki konkret podstawowy, który szczebel zostanie, który zniknie. Czyli byłby taki jeden szczebel? I w ogóle jaki jest cel tej zmiany? Bo znów tutaj niektórzy komentatorzy mówią, że chodzi o to, żeby się pozbyć tych sędziów, którym państwo nie ufają tych powołanych przed 89 rokiem i stąd taka planowana zmiana. Nie, pani redaktor. Znaczy, dwie kwestie. Po pierwsze, tak krzyczeli wszyscy na Izbę Dyscyplinarną, a ostatnie miesiące pokazały, że nie miała ani jednego zaangażowania, jak to mówili, politycznego, upolitycznionego. Znaczy, tam są pijana sędzia została wyrzucona z zawodu, człowiek, który kradł i sądził, tak, jako sędzia został wyrzucony z zawodu sędziowskiego. Więc jakby wszystkie te krzyki niech pokażą chociaż jedną sprawę, która rzeczywiście uzasadniałaby podejrzenia opozycji o tutaj jakiekolwiek niecne zamiary. Nie, sądownictwo trzeba koniecznie oczyścić. Druga rzecz, jaki cel? Mówiłem o nim. To znaczy, my w tej chwili mamy absolutnie nierównomierne obciążenie w Polsce sędziów pracą. Jeden sędzia ma kilka spraw na wokandzie, drugi sędzia ma kilkadziesiąt. I to trzeba wyrównać. Panie ministrze, to ja chciałam dopytać. To nie jest tak, że chcą się państwo pozbyć sędziów, tylko przydzielić im inne zadania. Nawet jeszcze więcej. To znaczy w ustawie, którą pan prezydent podpisał, która wchodzi w życie, ustawie tak zwanej dyscyplinującej sędziów. Nawet tam jest zapisane w przepisach przejściowych, że nie można kwestionować statusu sędziego, nawet tych, którzy byli wybrani przez Radę Państwa, czy za czasów Platformy, czy PRL-u, czy teraz, bo dopuszczenie możliwości kwestionowania po pierwsze wprowadzi wprost anarchię w Polsce, a po drugie spowoduje no właśnie tą niepewność prawa. Więc... Czyli nie chodzi o to, żeby była mniejsza liczba sędziów po tych zmianach? Po spłaszczeniu tej instancyjności. Czy generalnie po zmniejszeniu kognicji sądów, tak, czyli ilości spraw, którymi sędziowie się zajmują. No w Polsce mamy najwięcej sędziów w ogóle w Europie na czyli tysiąc mieszkańców. Czyli jednak za dużo jest sędziów. Ale nikt nie zostanie wyrzucony z zawodu. Znaczy sędziowie... To strasznie dziwna sprawa, bo jest bardzo dużo sędziów, a tak długo trwają procesy. Dokładnie, bo u nas po pierwsze jest zakres spraw, którymi muszą się zajmować sędziowie, jest za szeroki. O tym też pani mówiła, żeby ograniczyć ilość spraw, czyli ograniczyć kognicję. I to jest jeden z elementów kolejnego etapu reformy. Po drugie, nikt nie zostanie wyrzucony z zawodu. W drugą stronę, to my zagwarantowaliśmy, że ci sędziowie, nawet ci sędziowie niestety, którzy byli wybrani w czasach komunizmu i którzy są sędziami od tamtego czasu, nie można kwestionować ich statusu sędziego, bo kwestionowanie wyroku przez nich wydanych doprowadziłoby do anarchii w państwie. I po to my zapobiegamy teraz tej anarchii, którą próbuje wprowadzić część dawnych elit sędziowskich, żeby zapewnić tą pewność prawa, która jest potrzebna. Panie ministrze, a czy nie ma szans, by te sprawy zmian w sądach były jednak odbywały się w jakimś konsensusie, żeby uzgodnić jakiś taki kanon, co do którego wszyscy są zgodni, bez tej szarpaniny, bez tych demonstracji z jednej i z drugiej strony. Pani redaktor, bardzo chętnie, ale tutaj znowu dwie sprawy. Pierwsza, historia Trybunału Konstytucyjnego pokazała, że opozycja, jeszcze wtedy mówiąc pod przywództwem Grzegorza Schetyna, ale Borys Budka to przecież kontynuuje, chce totalności. Znaczy, zrobimy wszystko, nie będziemy patrzyli na żadne argumenty prawne i będziemy działać w sposób totalny. I druga sprawa, znaczy po owocach ich poznacie, chociażby Komisja Sprawiedliwości Sejmowa, która pracowała nad ustawą dyscyplinującą się sędziów. Co się tam okazało? Okazało się, że kiedy były włączone mikrofony, o czym nie wiedziała pani Gasiuk-Pichowicz i inni, zaczęli między sobą uzgadniać i mówić, czy robić kodziarstwo, czy nie, czy robić cyrk, czy nie, czy działać obstrukcyjnie, czy być merytorycznym. I oni oczywiście woleli działać obstrukcyjnie, więc no, życzymy sobie bardziej merytorycznej opozycji, takiej, która chce rozmawiać, ale szkoda, że każda propozycja ze strony rządu... Ale państwo są przekonani, że mają rację. Człowiek, który jest przekonany o swoich racjach, wyciąga rękę, tak mi się wydaje. I próbuję rozmawiać, żeby tych nieprzekonanych przekonać. W ramach procesu legislacyjnego przecież wszyscy uczestniczą, te ustawy są przeprowadzane przez parlament. No dobrze, taki, może to jest drobiazg, ale takie darcie uchwały, czy projektu uchwały przez prezesa Nawackiego, to dobrze robi wizerunkowi zmian? Chyba nie. Wizerunkowi. Wszyscy się zgodzą, że nie. Ja też uważam, że w każdej sytuacji należy zachować najwyższą kulturę. Natomiast to, co pan prezes, jak się domyślam, chciał przez to pokazać, zresztą powiedział, co chciał pokazać, że tamto zgromadzenie nie miało takich uprawnień, żeby się tym zająć i jakby udzieliła mu się ta atmosfera, tak Nancy Pelosi i inne obrazki słynne darcia uchwał. W Sejmie też było darcie. I jakby, znaczy to niedobrze, że akurat prezesowi sądu udzieliła się ta atmosfera, natomiast pokazał w sposób właściwy, że zgromadzenie ogólne powinno się zająć czymś innym. My w tej chwili mamy nieobsadzonych i to znowu znaczy jakby... pokazał, ale może w sposób właśnie niewłaściwy. Pokazać, o czym mówił. Mhm. Mamy braki, 750 etatów jest wolnych. W tych procedurach, które mamy, w tej ilości spraw, która tam jest, te etaty są potrzebne. Ponad 300 osób w ramach procedury czeka na to, żeby zgromadzenia ogólne, czyli to, co odbyło się w tym sądzie, zajęło się ich sprawą, a zgromadzenia znowu stosują obstrukcję. Nie chcą w tym uczestniczyć, przez co wydłużają znowu procesy. To blisko 10% tak spraw, więc znowu mamy 10% dłuższe postępowania i tak dalej. Znaczy to nie jest dobre dla obywateli, dla kogoś, kto idzie do sądu po sprawiedliwość. Czas biegnie szybko. Jeszcze zapytam pana o karę, która wisi w powietrzu, jak pisze Rzeczpospolita. TSUE może nałożyć na nas karę w wysokości 2 miliardów euro dziennie, jeśli nie zastosujemy się do nakazu natychmiastowego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej. Podobno jest już taki projekt. Postanowienia wiceprezesa. Podobno jest taki projekt. Po drugie, komentujmy sprawy, kiedy rzeczywiście one się wydarzą, bo równie dobrze mogę dzisiaj powiedzieć, że jest ryzyko nałożenia kary, nie wiem, 50 milionów euro dziennie i to będzie miało takie same podstawy, jak to, co pani tutaj podała, czyli mają, podobno. Państwo też, mówiąc kolokwialnie, swoje wtyczki. Jest taki projekt, czy nie? Będziemy komentować sprawy związane z TSUE po oficjalnych dokumentach. Według mojej wiedzy bezpośredni dokument nie jest przygotowywany, natomiast rozmowy różnych brukselskich urzędników oczywiście trwają zawsze i szkoda, że Polacy będący właśnie tam w Brukseli zamiast współpracować z polskim rządem robią wszystko, żeby rzucać kłody pod nogi, nawet jak w przypadku reformy wymiaru sprawiedliwości, kiedy nasz KRS nie jest w żaden sposób niezgodny z konstytucją. I do tego jest bardzo dobry model. Niech popatrzą na upolityczniony model chociażby w Niemczech. Dziękuję, minister Michał Woś, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując cichą i pojemną pralkę Bosch za 1595 zł otrzymasz 150 zł na karcie. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek, bo właśnie ciebie chcę zaprosić na wyjątkową premierę nowego Renault Captur. Przyjdź do salonu Renault między 15 a 22 lutego i odkryj nowego SUVa Renault. Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kłód nie będziemy rzucać, ale minutę temu minęła 8.30, to czas najwyższy przyspieszyć. Romuald Wójcik ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Kłody rzuca wichura. 1100 razy interweniowali strażacy z powodu wichur nad Polską. Bez prądu jest ponad 55 tysięcy odbiorców, najwięcej na Podkarpaciu, 14 tysięcy. Jedna osoba została ranna. To kobieta, która kierując autem najechała na kłodę. Wypadek wydarzył się pod Łęczycą w województwie łódzkim. IMGW wydał dla całego kraju alerty drugiego i trzeciego stopnia. Najsilniej będzie wiało w południowych powiatach województwa dolnośląskiego i podkarpackiego. W Tatrach wiatr osiąga prędkość ponad 100 km na godzinę. Topr apeluje o rezygnację z wypraw w góry. Wbrew deklaracjom opozycji Unia Europejska nie może ukarać Polski za zmiany w sądownictwie, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Jeśli chodzi o sprawy związane z organizacją systemu sądownictwa, to się znajduje poza kompetencjami Unii Europejskiej. W związku z tym w to, jak są zorganizowane sądy i z wszystkimi konsekwencjami, o których mówi, teoretycznymi konsekwencjami, o których mówi, czy właściwie którymi próbuje straszyć opozycja, no to nie ma nic wspólnego z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym w Unii Europejskiej. Michał Dworczyk wskazywał też na ostatnie badania opinii społecznej, w których Polacy deklarują poparcie dla reformy sądów. Wielki sukces południowo-koreańskiego filmu Parasite w reżyserii Bong Joon-ho, który zdobył 4 Oscary, w tym za najlepszy film roku. W kategoriach aktorskich triumfowali Joaquin Phoenix i René Zellweger. Boże Ciało Jana Komasy, bez Oscara. Za role drugoplanowe zostali nagrodzeni Laura Dern i Brad Pitt. Ekonomia w Trójce. Który zawsze przypomina o tym, że to najwyższy czas, żeby się w Urzędzie Skarbowym pojawić z deklaracją roczną. O ekonomii teraz Patrycja Żwierzga. Deklaracja roczna będzie można, proszę Państwa, zobaczyć online. Jeśli dobrze pamiętam, 15 lutego, za 5 dni można się już zalogować na stronie podatki.gov.pl i obejrzeć deklarację wypełnioną przez fiskusa. O tym wielokrotnie jeszcze w programie trzecim będziemy mówili. Teraz o tym, że startuje 10. Światowe Forum Miejskie. O rozwoju miast i o pieniądzach. Na to rozmawiać będą uczestnicy 10. spotkania, które rozpoczyna się dzisiaj w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Gospodarzem wydarzenia jest ONZ, a właściwie UN Habitat, Agenda Narodów Zjednoczonych do spraw urbanizacji i osiedli miejskich. W spotkaniu uczestniczy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Mówimy przede wszystkim o Smart City i będziemy prezentować to na naszym stoisku zbudowanym razem z Katowicami. Będziemy prezentować miasto Katowice i tą jego transformację, którą przeszło. Pokazywać, jak ono się rozwija, ale pokazywać też jego wyzwania na przyszłość. A kolejne Światowe Forum Miejskie odbędzie się za 2 lata właśnie w Katowicach. Koronawirus przede wszystkim zabija i zabiera zdrowie, ale też spowalnia światową gospodarkę. Volkswagen właśnie ogłosił, że niektóre jego fabryki w Chinach zaczną pracować dopiero 17 lutego. W poniedziałek wznowi jednak produkcję zakład w Szanghaju. Bitcoin wraca na chwilę na czołówki serwisów gospodarczych. Kurs najpopularniejszej kryptowaluty znajdował się powyżej 10 tysięcy dolarów podczas weekendu, ale obecnie jest już nieco poniżej tego poziomu. Bitcoin przekroczył psychologiczną barierę 10 tysięcy dolarów po raz pierwszy od października. Wichura rzuca kłody, ale czasami pomaga oszczędzić. Przechodzący nad Wielką Brytanią sztorm pomógł samolotowi British Airways w pobiciu rekordu przelotu z Nowego Jorku do Londynu w kategorii samolotów nie będących ponaddźwiękowymi. Jak długo trwał ten rekordowy lot, o tym powiemy w Informatorze Ekonomicznym więcej po 9.30. Ja już wiem, to mniej więcej tyle, co mają wynik, jaki wynik mają początkujący maratończycy. Był krótszy o 80 minut od takiego typowego przelotu. O 80 minut, proszę pana, prawie półtorej godziny oszczędności. A ile paliwa udało się oszczędzić? No, czyli ten wiatr czasami tak, a czasami tak. Czasami. Od razu uprzedzamy, bo nad Wielką Brytanią wieje ciara, a nad Niemcami zabina. No, a jak ciara przejdzie, to już wtedy będzie ładniej. Jeśli chodzi o to, co w Polsce narobią te dwa, w zasadzie te same, tożsame, a inaczej nazywane zjawiska, no to będzie wciąż wiało, dość silny wiatr i silny, od 35 do 50 km na godzinę, a w górach, uwaga, w Karpatach do 140, w Sudetach do 180 km na godzinę mogą mieć porywy i one będą śnieg podnosić, proszę pana, także, bo w górach zawieje i zamiecie śnieżne, to znaczy, że śniegu w górach dosypie. Ostatnia tura ferii się rozpoczęła, więc to chyba dobre mimo wszystko wiadomości, taki dobry prognostyk, jak mówią komentatorzy sportowi. Na pozostałym obszarze możliwe większe przejaśnienia, ale poza tym będzie i deszcz, i możliwe burze gdzieniegdzie, i możliwe także opady krupy śnieżnej. Naprawdę dziś kolorowy dzień, jeśli chodzi o te zjawiska atmosferyczne. Ciśnienia nie ma, 976 hektopaskali, wzrośnie i poprawi się jutro. No i teraz tak, jeśli chodzi o temperaturę, 6 stopni w Suwałkach, 7 w Białymstoku, 8 w Olsztynie i Toruniu oraz Lublinie, a 9 w Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Trójmieście i Rzeszowie. 10 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a 11 stopni we Wrocławiu, tylko w rejonach podgórskich Karpat chłodniej od 2 do 5 stopni. No i też wiatr niestety powoduje to, że na drogach jest niebezpiecznie. Na odcinku Wrocław-Legnica na wysokości węzła Pietrzykowice 148 km autostrady A4 po zderzeniu trzech samochodów ciężarowych droga jest zablokowana. Kłopoty mogą potrwać około 2 godzin. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O tym, co jest w tym tygodniu płytą tygodnia, dowiemy się za mniej więcej 10 minut, bo redaktor Gil już jest na posterunku. W zasadzie to mogłaby być ta płyta, ale ta płyta dopiero się ukaże 28 lutego. Tylko się nie denerwuj. To dobry tytuł na dziś. I z tej płyty już też pierwszy prognostyk, jak mawiają komentatorzy sportowi, czyli utwór zatytułowany Dalej. Przed państwem Sosnowski, to jest nasza piosenka dnia. A w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat? Czekałem długo, długo bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie niedopałków też. Włóczyli się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, jak najdalej. Wiozę cię, nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Dobrze wiem.

handlowym wczoraj ktoś widział, jak szedłeś z nią za rękę. Bardzo jestem ciekaw, jak długo jeszcze wytrzyma na tronie Kaśka Słowacka i jej Wiśnia. Zobaczymy, zobaczymy. To od Państwa zależy. Głosujemy oczywiście do piątku, do południa. Kolejne notowanie już w najbliższy piątek. A teraz za 14 minut godzina 9. Muzyczny rozkład jazdy. I w studiu pojawił się Bartosz Gil. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Od czego zaczynamy dziś? Zaczynamy od tego, co zawsze, czyli w poniedziałek. Czyli od dobrego humoru. Tak jest, od Machiavelliego. Płyta z muzyką z tak właśnie zatytułowanego spektaklu pojawi się w sklepach za kilka dni, w walentynki, ale w Trójce płytą tygodnia jest już od dziś. Przedstawienie 45 lat temu zamówił Teatr Muzyczny w Gdyni. Muzykę skomponował wtedy Jerzy Wasowski, a libretto napisali Ryszard Marek Groński i Antoni Marianowicz. 5 lat temu w kujawsko-pomorskim impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu swoją premierę miała współczesna wersja tamtego Machiavelliego i to właśnie z tej sztuki muzykę słyszymy. Na płycie oprócz występujących w niej aktorów usłyszeć można Barbarę Kraftównę, Artura Andrusa, Piotra Roguckiego, Natalię Grosiak, Michała Kowalonka i poznański chór Chłopieńcy. Nowej aranżacji muzyki podjął się znany z zespołu organek Tomasz Lewandowski. Bezpieczniej żyją i lżej, głupcy są zawsze szczęśliwi. Bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. I tak oto po miejscu pierwszym słyszymy miejsce 26 ostatniego zestawienia listy przebojów Trójki. Trwa znakomita passa 37-letniej islandzkiej kompozytorki Hildur Gudnadottir. Przede wszystkim ta artystyczna. W ostatnim czasie dała nam ścieżkę dźwiękową do serialu Czarnobyl oraz muzykę do filmu Joker. Po sukcesach artystycznych przyszła pora na spicie śmietanki w postaci nagród. Najpierw dostała Emmy za muzykę do tego pierwszego. Później przyszła pora na Złoty Glob za Jokera. Przed tygodniem jej wkład w film Todda Phillipsa docenili również Brytyjczycy, przyznając nagrodę BAFTA, a teraz uhonorowała ją jeszcze Amerykańska Akademia Filmowa. Oscar dla Hildur za muzykę do Jokera to jeden z niewielu kobiecych wątków w trakcie ostatniej nocy w Hollywood. Wiosną ma się okazać nowa, druga płyta Tęskno, za wydany w 2018 roku debiutancki album Mi Wtedy jeszcze dwie dziewczyny, Joanna Longić i Hania Raniszewska, odebrały trójkowego Mateusza w kategorii muzyka rozrywkowa. Teraz tęskno to przedsięwzięcie, za którym już jednoosobowo stoi Joanna. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie nowa płyta się ukaże, ale można przypuszczać, że będzie to w okolicach połowy kwietnia, gdyż wtedy zacznie się trasa koncertowa promująca to wydawnictwo. Tu szczegółów znamy już nieco więcej. Występy zaplanowano 18 kwietnia w Łodzi, 19 w Białymstoku, 22 w Toruniu, 23 w Poznaniu, 24 we Wrocławiu, 25 w Warszawie, 26 w Gdańsku. Cóż za maraton. 6 maja w Krakowie, 7 w Wadowicach, 13 w Łasku, 14 w Tomaszowie Mazowieckim i 15 maja gdzie? No właśnie, w Kamiennej Górze. Między nami czuć wyraźny brak komplikacji, które dają w gość. Niepotrzebne są reguły, po co słuchać cudzych rad. Bawi mnie tak redaktor nostalgicznie, melancholijnie dzisiaj gra. No to może zagramy teraz. Coś, ognie. Jakieś ognie. Dobrze, z ogniem. Dwa poprosimy. Od razu. Gdy tęskno będzie zaczynać, oni będą kończyć. Fish, MAD, Tworzywo wciąż objeżdżają Polskę, ogrywając na żywo płytę Radar. Płytę bardzo dobrze przyjęto. Ostatnio doigrała się nominacji do Fryderyka w kategorii pop alternatywny. Wczoraj odbył się koncert w Bielsku Białej, ale tutaj nie było za bardzo o czym wcześniej przypominać, bo bilety już jakiś czas temu się wyprzedały. Ale do 18 kwietnia panowie zagrają jeszcze 18 koncertów. 14 lutego w Chełmnie, 15 w Katowicach, 16 w Polanicy-Zdrój, 20 lutego w Gryfinie, 21 w Gdańsku, 22 w Łodzi, potem w marcu 6, 7 i 8 Toruń, Poznań, Szczecin, 14 Wrocław, 19 Białystok, 21 Olsztyn, 25 Kraków, 27 Warszawa i 4 koncerty w kwietniu, 3, 4 Zielona Góra, Wałbrzych, 17, 18 Częstochowa, Żnin. Na część z nich mamy bilety i nie zawahamy się ich oddać w dobre ręce, jeśli ktoś miałby ochotę wybrać się z zaproszeniem od Trójki na koncert w Katowicach 15 lutego, Gdańsku 21 lutego lub Łodzi 22 lutego. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. W Katowicach 15 lutego to zabrzmiało trochę jak ostatnia szansa dla tych, którzy zapomnieli dzień wcześniej o walentynkach, więc taka podpowiedź, proszę bardzo, 227 trójek. Szczęśliwym posiadaczem biletu na wczorajszy koncert w Bielsku był pan Zbyszek, o czym od rana donosi, przysłał także zdjęcia. Pan Zbyszek nigdy nie przegapił okazji obejrzenia, usłyszenia Waglewskich, starszych, młodszych, także pozdrawiamy serdecznie. To jeszcze przez chwilę dwa ognie. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, pędzla woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy. Wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Dwa ognie, pisze MAD Tworzywo. 2, 2 i 7 trójek. Dziś o wietrze dużo mówimy i ostrzegamy. Jadę w tej chwili z Lublina do Puław. Tak strasznie wieje, że proponuję wszystkim kierowcom dzisiaj obie ręce trzymać na kierownicy. Wyrywa strasznie. Dzięki, do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Proszę dziś uważać na drodze. My już dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia po 9:00, redaktor Niedźwiecki. A na koniec audycji porannej piosenka z Oskarem oczywiście.